Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Nisan Cuma. Yıl 2019, ay 4, gün 95, Kasım 149. 1440 Hicri Recep 29, 1435 Rumi Mart 23. Avukatlar Günü. Günün sözü. Gerçekten başka adalet yoktur. André Malraux. Günün tarihi. 225 yıl önce bugün, yani 5 Nisan 1794'te 1789 Fransız devriminin liderlerinden Georges-Jacques Danton, giyotinle Paris'te idam edilmişti. Günün malumatı, dünden devam, Nisan ayında, bahçıvanlık. Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmuş fidanların aşıdan aşağı kısmından fışkıran tomurcuklarını koparmalıdır. Bu surette aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur, yaprağını dökmeyen ağaçlarda daldırma yapılır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Fela Anikulapo Kuti'nin ve arkadaşlarının Water No Get Enemy adlı parçasını çalarak yaptık. Daha doğrusu bir bölümünü çalarak yaptık. Yoruba diline de dahil olan Fela Kuti, Afrikalı müzisyen. Ve şimdi de Galeano'nun oralardan bahseden hikayesini okuyacağız. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Nisan. Işık günü. Bu olay Afrika'da Yoruba Krallığı'nın kutsal şehri Ife'de bugün ya da bugünkü gibi bir günde ya da kim bilir ne zaman yaşandı. Hastalığı artık iyice ilerlemiş bir ihtiyar, üç oğlunu topladı ve onlara şöyle dedi. En değerli şeylerim bu odayı tamamen doldurana kalacak. Ve dışarıda oturup gecenin çökmesini bekledi. Oğullarından biri toplayabildiği bütün samanı getirdi ama odanın yarısı boş kaldı. Diğeri toplayabildiği tüm kumu getirdi ama odanın yarısı boş kaldı. Üçüncü oğul bir mum yaktı ve oda doldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 823 yılında Misa'dan sonra Lothar, 1. Lothar, İtalya Krallığı'nın kralı olmuş. Bunu takdis edilerek Papa 1. Pascal tarafından krallığa gelmiş. Lothar nasıl okunuyor kimse bugünlerde bilmek zor. 1536'da 5. Charles'ın Roma'ya girişinin kraliyet böyle törenine girmesi. Son Roma zaferi olduğu söyleniyor 1536 yılında ve 1956'da da Küba devrimi, Fidel Castro Küba başkanı ve diktatörü Fulgencio Batista ile savaş halinde olduğumuzu ilan ederiz diyor Fidel Castro. Küba devriminin başlangıcı sayılıyor bu. Epey uzun süren büyük gösterilerden sonra oluyor bu tabii. 1 milyona yakın insanın Havana'da gösteride bulunduğunda Fulgencio Batista aleyhine, demokrasi lehine, onu da hatırlamakta yarar var aslında. Şimdi günün önemli haberlerini de kısaca göz atacak olursak, hem iyi hem de kötü haberler var. Hepsi doğa konusunda. Çok ilginç bazı gelişmeler de var. Bir tanesi bu büyük mercan resifi seti diye adlandırılan şeyden haber var. Avustralya'da yeryüzünün en büyük organizması. Uzaydan bakılınca görülen tek canlı. Evet ve en büyük biyolojik değişiklik kaynağı. Biyolojik çeşitlilik daha doğrusu. Milyonlarca canlının içinde aynı zamanda bir yaşam alanı. Belki milyarlarca. Evet ve oksijen de sağlıyor. Karbondioksitleri alıp oksijeni de sağlayan çok acayip bir durum. %89'u çöküşe uğramış bu ağırma olayları olduktan sonra. Yani çok dramatik bir bebek mercan resiflerinde çok büyük azalma ama aynı zamanda mercanın niteliğinde de bir değişme tespit etmişler. Nitelikte de. Nitelikte de. Ben nicelik mi dedim? Yok, hayır. Evet, nitelikte de nicelikte de büyük bir değişiklik var. Ve dünyanın en büyük rif sistemi, mercan sistemi, çok ağır sıcak dalgaları ve mercan ölümlerinden sonra büyük bir felaket haberi verilmiş. Ama Avustralya büyük bir keyifle kömürü savunmaya ve ihracına devam ediyor. Bu yeni bir şeyin içine girdiği, yani yok oluş süreci içinde yeni bir eğrinin üzerine oturduğunu söylemiş bilim insanları. Ama bakalım neler olacak diye de bakılması gerekiyor. Tabii ki bütün dünyanın önde gelen aktivistlerinin ve yazarların, çizerlerinin, sanatçılarının bu doğal hayatın kendisini iyileştirmesine, şifa bulmasına yardımcı olma konusunda bütün İstanbul'un ve bütün Türkiye'nin ve bütün dünyanın şeylerine karşı iklim felaketine doğal çözüm getirilebileceğini söyleyen mektubu dün, evvelki gün yayınlanmıştı 3 Nisan'da Guardian'da. Dünya dehşet verici bir hızla büyüyen iki varoluş kriziyle yüz yüze deniyordu: iklim yıkımı ve ekolojik yıkım. Yaşam destek sistemlerimizin çöküşe doğru pike yaparak yuvarlanmasının önüne geçecek aciliyet hali her ikisi için de geçerli şart. Ama hiç ikisi için de görünmüyor bu. Bizler de diyorlar, bu mektubu canlılar alemini savunurken aynı zamanda iklim kaosunu da önleyecek olan ama göz ardı edilmiş bir yaklaşımı, doğal iklim çözümlerini desteklemek için yazıyoruz. Bu, ekosistemleri korumak ve eski hallerine döndürmek suretiyle karbondioksiti havadan söküp çıkarmak anlamına gelir. Ormanları, turbalık alanları, mangrovları, tuzlaları, doğal deniz tabanlarını ve diğer can alıcı ekosistemleri savunarak, onararak ve yeniden tesis ederek büyük miktarlarda karbon havadan sökülüp çıkarılabilir ve depolanabilir. Aynı zamanda diyorlar, bu ekosistemlerin korunması ve onarımı 6. büyük yok oluşu en aza indirmeye yardımcı olacak. Böyle olacağı gibi yerel halkların iklim felaketine karşı direncini de pekiştirecektir diyor. Yaşayan dünyayı savunmak ve iklimi savunmak birçok halde tek ve aynı şeydir. Bu potansiyel şu ana kadar büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. İşte diyorlar, biz de hükümetleri araştırma, finansman ve siyasi özveriyi içeren acil bir programla doğal iklim çözümlerini desteklemeye çağırıyoruz diyorlar. Çok önemli bir açıklama bu. Çağrı, hükümetlerin yerli halklarla diğer yerel toplulukların rehberliğinde çalışmaları gerekir, onların öncülüğünde ve onların özgür, öncelikli ve bilgileri dahilinde verilmiş rızalarıyla çalışmaları esastır diyorlar. Yani onların öne alın, bütün yerlilerin Amazon'dan Kuzey Amerika yerlilerine kadar ve her yerde, Afrika'da da bu yaklaşım, endüstriyel ekonomilerin hızlı ve kapsamlı şekilde karbonsuzlaştırılmasına bir alternatif olarak da kullanılmamalıdır diyor. O devam edecek. İklim kaosuna yol açan tüm nedenlerin üzerine eğilecek, doğal iklim çözümlerini de kapsayan, amacına uygun ve yeterli miktarda finansmanı yapılmış bir program uygulanırsa, bu gezegenin hararetini, sıcaklık yükselmesini 1,5 derecenin altında tutmada bize yardımcı olabilir. Bu programların krizlerin gerekli kıldığı aciliyetle uygulanmasını istiyoruz diyorlar. İmzalar arasında Greta Thunberg aktivist, Margaret Atwood yazar, Michael Mann atmosfer bilimleri dalında ordinarius profesör, Naomi Klein yazar ve kampanya yürütücüsü, Muhammed Naşit Maldivler eski cumhurbaşkanı, Rowan Williams eski Canterbury başpiskoposu, Dia Mirza oyuncu ve Birleşmiş Milletler Çevre İyi Niyet Elçisi, Brian Eno müzisyen ve sanatçı, Bill McKibben yazar ve kampanya yürütücüsü, David Suzuki bilimci ve yazar, Liep Sanyo aktivist, John Sauvin Greenpeace UK yani Birleşik Krallık direktörü, Rebecca Wrigley Britanya yaban hayatını canlandırma baş yöneticisi ve George Monbiot gazeteci ve aktivist ve yazar gibi önemli isimler var. Bakalım ne olacak? Bir iyi haber de şu. Bavyera eyaletinden arılarla ilgili çok önemli bir kanun çıkıyor. Arıların kurtarılması için verilen dilekçe sayısı 1-2 milyona yaklaşmış. Sadece Bavyera eyaletinde 1 milyon 750 binin üzerinde imzayla eyaletin muhakkak referandum yapmaktan vazgeçin ve hemen kanunlaştırın, arılar gidiyor, arılarla beraber her şey yok olacak diyorlar. Bu dikkate alınmış, çok ilginç, tavandan gelen baskı ve yani bilim insanlarının da bütün uyarılarına rağmen, büyük uyarılarına rağmen tedbir alınmıyordu. Büyük çöküş var çünkü bu böcek popülasyonunda ve arılarda. O zaman da tozlama ve bitkilerin çoğalması yapılamıyor çünkü. Ve aç kalınacak bütün insanlığın da ciddi şekilde tehlikeye düşeceği. O zaman %20'si organik çiftlik, organik tarıma ayrılmasına karar verilmiş. En az 2025'e kadar, ama 5 yıl içinde %20'sinin hedef oluyor. Ayrıca da 2030'a, yani 10 yıl içinde de %30'a çıkması öngörülüyor. Bu şimdiye kadar bütün aradaki şeylerin atlanması anlamına da geliyor. Çok önemli, iyi bir gelişme diye bakabiliriz. Bir çok önemli gelişme daha haberi var. Guardian gazetesinin haberine göre bütün dünyada ana babalar, ebeveyn, gençlik iklim grev hareketlerinin arkasında birleşmiş. Boykot, grev, neyse adı. Ve çok ilginç de bir fotoğraf var. I care about the climate because I care about my kids diye kalp işaretinin üzerine koymuşlar. Yani iklim için, iklime bütün varlığımı veriyorum çünkü çocuklarıma varlığımı veriyorum aslında, onları seviyorum diyen bir şey var. Ve ayrıca bu demin okuduğumuz iklim felaketine doğal çözüm başlıklı bildirinin paralelinde gelişen önemli bir araştırma daha var. Oxford Üniversitesi ve York Üniversiteleri, yani Britanya'nın önemli üniversiteleri, artı Greenpeace araştırmacılar dünya okyanuslarının %30'unun 2030'a kadar korunabilmesinin yollarını bulmuşlar. Yani çözüm var, hem de çok hızlı çözüm var, fakat siyasi iradeye ihtiyaç var. Hem Greta Thunberg'in defalarca söylediği gibi, hem de Monbiot gibi yazarların da ısrarla belirttikleri gibi siyasi irade şart. Yani Greta Thunberg de hesabından tweetliyor ve bu bir grup bilimci, yazar ve aktivist de doğal çözümü öneriyoruz diyorlar. Ve böyle bir gelişmeden de bahsetmemiz mümkün. Tabii şeyde, yeni havalimanının, İstanbul Havalimanı'nın 1 milyon 300 bin metrekare ile tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacağını ve bu kaç saat sürecekti, işte büyük taşıma başlıyor ve 45 saat sürecek. 6 Nisan Cumartesi akşamı da saat 23.59'da tamamlanacak diyorduk ama şeyden pek haber verilmiyor, değil mi? Yani bu bunun ne kadar salım yapacağı, mesela Britanya'da, Birleşik Krallık'ta bütün sera gazı emisyonlarının, salımlarının %6'sı yaklaşık olarak uçaklardan geliyor. %6'dan bahsediyorum. Evet. Son derece yüksek bir rakam. Üstelik halktan gelen de %2 sadece. Fakat bu endüstri genişliyor zaten. Ve Avrupa Parlamentosu'nun bir araştırmasına göre dünya karbondioksit salımlarının %22'sini, neredeyse dörtte birine kadar bir şeyini de 30 yıl içinde doğuracak diyor. Buna muazzam bir katkı da şimdi şeyden geliyor. Bu yeni havalimanından. Bunun hesabı niye hiç hesaba katılmıyor? Bu hesap yapılmıyor diye. Katılması lazım halbuki. olağanüstü bir felaketin yani kalkınma, büyüme vesaire için çok iyi ama böyle de bir durum yok yani ortada. Evet. Evet, biz bunlarla uğraşmak yerine başka bir şeye takılmış durumda gidiyoruz. Onu da söyleyelim hemen. Ve seçim vaziyetleri var, değil mi? Veya şeyi de belirtelim, bu iklim değişikliğinin muazzam etkilerinin ne kadar yıkıcı sonuçları olduğu, özellikle yoksul kesimler için gerek doğrudan ölümlere yol açması, varlarını yoklarını kaybetmesi, mallarını, mülklerini, evlerini, bir de üstelik kolera gibi korkunç salgınlara saplanmaları gibi olayları, özellikle de mesela Mozambik, Zimbabwe ve Malawi gibi ülkelerde, Afrika'nın güneyindeki yoksul ülkelerde korkunç sonuçları olduğunu biliyoruz. Bunu ne zamandır kovalamaya çalışıyorduk. Şimdi 1.845 civarında bir bağlantı yapacağız ve Derya Mutlu ile, orada bir insani yardım çalışanıyla, neler olup bittiğini, bir uluslararası kurum için Mozambik'te bulunduğunu, aynı zamanda Hayata Destek Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi olduğunu da söyleyelim. Onunla bir durumu değerlendirmeye çalışacağız. Evet, ama iyi şeylerden de bahsedelim. İklimin resmi kampanyamız devam ediyor. Ve öğrenciler de hem toplu bir şekilde kendi arkadaşlarıyla beraber okulda yaptıkları resimlerin fotoğraflarını, hem de radyodan duyduğu şekliyle tek başına evde oturarak yaptıkları resimlerin fotoğraflarını bize gönderiyorlar. İklimin resmi @gmail sitesi, evet, adresine gönderiyorlar. Resmini ve, çizebilir misin Greta başlığıyla. Evet, ve biz de topluyoruz bunları, internet sitemize koyuyoruz. Bu hafta da gönderilen oldukça fazla sayıda resim oldu. Hemen sayayım listeyi. Antonio Balkan Ulucan isimli genç arkadaşımız 6 yaşındaymış ve İngiltere'den göndermiş resmini. Gayet güzel bir resim. Tebrik ediyoruz onu buradan. Helin Kran ve Taylan Kran. Helin 5 yaşında, Taylan 10 yaşında. Onlar da beraber yaptıkları resimleri göndermişler. Deniz Taşbaşı isimli ilkokul 1. sınıf öğrencisi arkadaşımız, Fevziye Mektepleri Vakfı Erenköy Işık İlkokulu'ndan göndermiş bize resmini. Ve İzmir Gelişim Koleji öğrencileri var. Onlar da kendi yaptığı resimleri, bolca, oldukça yüksek sayıdaki resmi bize göndermişler. Bugün içerisinde internet sitemize koyacağız bu resimleri. Ve son olarak da Derin Aydın'la var. Manisa Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisiymiş. Ta Manisa'dan göndermiş bize resmini. 4K sınıfında okuyormuş. 10 yaşındaymış. Bir de sesi var onun galiba. Onu dinleyelim şimdi. Merhaba, benim adım Derin. Bu resmi yaparken fabrikaları yapmak için ağaçların kesildiğini ve fabrika duvarlarının havayı kirlettiğini düşündüm. Evet, durum evet, bu. Şimdi durum bu. Türkiye'de aynı zamanda Cuma günleri Fridays for Future etkinlikleri kapsamında kendi etkinliğini düzenleyen genç arkadaşlarımız da var. Onların da haberini verelim. Samra bugün... Dalyan'dan Samra ve arkadaşları bugün aynı zamanda bir etkinlik düzenleyeceklermiş. Onlardan gelen haber var. Piraye ve Poyraz da beraber. Aynı zamanda kendilerine katılacağını söyleyen arkadaşları da varmış. Ege Ayvalık'tan tekrardan kendi etkinliğini düzenleyecekmiş bugün. Edman evet. Edman evet. Ve şey de Greta'nın da şeylerini takip ederken Pri Liberté'yi aldı ve dün de sözünü ettiğimiz gibi 25 bin avroluk ödülü de 4 örgüte dağıttı. CARE, Adaptation Fund, Greenpeace ve Climate, evet yani CARE, Adaptation Fund, Greenpeace ve 350 orga vererek çok gurur duydum ve Türkiye'de de olan 350 örgü değil mi? Evet, evet. 350 euro Türkiye'de de var. Yani bütün ödül parasını bu 4 örgüte, iklim adaleti için çalışan bu 4 örgüte verme kararı verdim diyordu. Şey de çok, şeyin de bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtiyor bu yeni. Biraz önce tamamını okuduğum çağrının bir parçası olması ve şey de diyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklar kendi eğitimlerinden feragatte bulunuyorlar. Geleceklerinin yok edilmesini protesto etmek için. Tuhaf bir dünya diyor. Fakat sonuç olarak baktım çok diyor ki iyi bir durum var. Bütünüyle çok liderlerle konuştum işte Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de, Davos'ta ticaret liderleriyle filan. Ve farkına vardım ki iklim krizi kontrol altına alınmış diyor. Gördün mü sen bu? Greta'nın bu tweet'ini. O konuşmayı görmedim. Ben yayında da karikatür gördüm. Bu tweet mesajı. Evet, diyor ki yani konuştum hepsiyle ve artık kontrol altına alınmış diyor. Dolayısıyla kavruyorlar liderler diyor acil durumu. Ve harekete geçmeye karar verdiler. Dolayısıyla ben de artık greveye gitmekten vazgeçtim. Cumaları da okul kırmayacağım. Okula döneceğim diyor. Sonra tarihe baktım. 1 Nisan'mış. Zaten o da şaka şaka. Ha, ondan bahsediyorsunuz. Tamam. Yoruldum artık dedi TV'de. Okay. Baktım çözülmüş iklim krizi. Karar vermişler diyordu. Meğerse 1 Nisan şakasıymış. Evet. Şimdi birkaç önemli haberi daha da söyleyelim. Bu İstanbul'un 15 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı itirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım demiş. Niye? Yorulmuş tabii yani, çok çalışıyor kendisi o yüzden. Bir de içeride konuşmak zorunda kalıyor, hem dışarıda konuşmak zorunda kalıyor. Ne yapsın o da? Evet. Birini tutsun tabii konuşmak için. O da ayrı bir çözüm önerisi olabilir. Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacakmış. Yani Yüksek Seçim T24 bunu takip etmiş. Saat 2.55 itibariyle son haber. Yani sabaha karşı çalışıyorlar. Herkes çalışıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu kazandı ama AKP'nin oyların çalındığı iddiasıyla itirazları sürüyor. Yani AKP'nin büyük egemen olduğu, özellikle son 10 yılda tartışılmaz bir egemenliği olduğu ülkede bu çalıntı vaziyetleri nasıl yapılmış anlaşılamadı ama iktidar partisinin itirazları üzerine birçok ilçede oylar tekrar tekrar sayılıyor. İtiraz edilen sandıkların ve geçersiz oyların bakıldığı 14 ilçede sayım sonuçlanmış. Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofisinden paylaşılan bilgiye göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 1596, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise 532 yeni oy kaydı yapılmış. Yani birine 1600, birine de 500'ün üzerinde. Yani 1600 ile 500. Evet. 1600 eksi 500. 1100 oy fazla. 1100 oy. Evet, 14 ilçe sonuçlarında 1064 oy farkı oluşmuş AKP lehine. İki isim arasındaki fark 18.871 olarak belirlenmiş. Fakat il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının red kararı verdiği 15 ilçede oyların tamamının yeniden sayılmasına hükmetmiş. Bence bu seneyi sayarak geçirsek nasıl olur? Ne diyorsun? O zaman bütün yüksek yıl sonuna kadar seçim kurulunun yüksek sayım kurulu olmasını öneriyorum size. Evet, olabilir. Yine isminden değişecek bir şey yok. GSK, şey yok. Yüksek Sayım Kurulu. Evet. Yükseğin tersi nedir kavram olarak? Yükseğin tersi az yüksek. Evet, peki. Çok az yüksek, minik yüksek, yüksekçik, yük, normal. Evet, peki. Yani 2.5 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebilmiş. Ama Beyoğlu için yaptığı itiraz sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedilmiş. Kalan 14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi itiraz başvurusunda bulunamamış. Çok ilginç ya. Adalet ve Kalkınma Partisi resmen böyle tabağın dibini sıyırıyor her şekilde. Evet. Normalde yüksek seçim yüksek kurulu başkanı Sadi Güven de senin dediğin gibi biraz yorgun ama seçim konusunun sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili süreç devam ediyor demiş. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım demiş. geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin soruya da süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım demiş. Ve başladı işte çalışmalar. İstanbul'da sayım düellosu diyor Deutsche Welle Türkçe haberinde. Son sonuçları vermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da itiraz süreçleriyle yaptığı ilgili açıklamada 11.109 oy lehimize düzeltildi demiş. İmamoğlu da algı yaratmaya çalışıyorlar demiş. Bu da Biyanet'ten bir haber. AKP'nin 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11.109'dur açıklamasına yanıt vermiş ve diyor ki aradaki fark 19.552 diyor. Süreç devam ediyor. Farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona benzetilemeye göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18.000 ila 20.000 fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Halen yok kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime, memura, müdüre, AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısı çok vahim bir şey. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11.000 oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil demiş. Geçersiz oyların sayımlarının bittiği ilçelerde dahi nöbet devam ediyor. Bütün arkadaşlarımı bu nöbete davet ediyorum. Sakın oraları arkadaşlarım terk etmesinler demiş. Ve ilginç aslında HDP'li Paylan da Türkiye genelinde Garo Paylan sandıklara tek bir itirazımız kabul edilmedi demiş. Bu da ilginç değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 oy farkla kazandığı Malazgirt'te bile itirazlarının kabul edilmediğine dikkat çekmiş, evet. Ve sormuş. AKP 3 oy az almış ve itiraz etmiş olsa seçim kurulu o itirazı kabul eder miydi, etmez miydi diye sormuş. Yani Muş, Bitlis, Hakkari, Batman, Urfa'da da tartışmalar devam ediyor. Devam İstanbul'da ediyor. Ankara'da da. Ama İstanbul'da şöyle bir durum var. Ankara'da da tekrar oyların sayılmasını isteyeceklermiş. Onu da söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin İstanbul İl Başkanı bundan 4 gün önce Bayram Şen Ocak İstanbul'da yaklaşık 3870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söylemişti. Bu sonuçlara göre nasıl böyle bir şey söylemiş olabiliyor? En ufak bir fikrim yok Can. İlginç yani. Yani beni itiraz ediyorsunuz, sayıyorsunuz, saydıktan sonra da aynı şekilde tekrar geridesiniz, sonra tekrar saydıracaksınız, sonra tekrar geridesiniz. Ama o saydırmadan önce zaten 3800 oy farkla kazandığınızı ilan ediyorsunuz. Duvarları kendi posterleriniz, afişlerinizle donatıyorsunuz. Çeşitli açıklamalar yapıyorsunuz. İlginç. Dünyada alışığızdır diyor Murat Belge'de T24'te yazısında. Seçim hilesi filan dendi mi gözler iktidara çevrilir. Muhalefetlerin hile yapma hevesleri olsa da imkanları olmaz. AKP her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni beceriksizliğinden ötürü suçlar. Bununla eğlenir ama şu günleri AKP edebiyatına bakarsak, şu günlerin Cumhuriyet Halk Partisi eleğinin muhalefetiyle olmadık planlar kurmuş, olmadık bir örgütlenme başarmış ve yüz binlerce oy çalmış. Vay canına, hiç beklemezdim diyor. Senin soruna da evet. Kısmi bir cevap oluşturabilecek bir yorum bu. Durumun tersinin geçerli olduğunu düşünelim diyor. Seçimden AKP adayı önde çıkmış. Muhalefet hile var diyor. Yeniden sayım istiyor. AKP'nin bu aynı propaganda aygıtları neler yazardı? Düşünebiliyor musun? Yani duruma bakınca insanın aklına bir soru geliyor diye bitiriyor. Bu patırtı yukarıda kısaca özetlediğim şekliyle gerçekten ya da sadece İstanbul'da kaybedilen başkanlığı yeniden ele geçirmek için mi yapılıyor? Bu şüphesiz yeterince önemli ve istenir bir hedef ama başka şeyler de olabilir mi? Örneğin bir vakit kazanma taktiği güdülüyor olabilir mi? Bir vakit kazanma taktiği yıllarca sürmüş bir AKP belediyesinde başkasının eline geçmesini istemediğiniz evrak örneğin demiş. Bu da belediyelerin ne kadar şeffaf olduğunu gösteriyor. Ortadan kaldırmak da yok etmek de bunun gidebileceği gibi bir durumda söz konusu olabilir. Evet. Sayıştay diye bir kurum var. Sayıştay'ın görevi böyle şeyleri saymak değil mi? Denetleme kurumu yok mu? Onlar geçmişte kaldı. Peki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından Yaşar Yakış da İstanbul'daki seçim sonuçları tartışmalarıyla ilgili dananın kuyruğu daha kopmadı demiş. Deutsche Welle Türkçe'ye şey vermiş, mülakat vermiş. Son anda ketempereye getirip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kazandırmak istiyorlar demiş. Ya. Kurucu ve Dışişleri Bakanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin bir dönem. Yani çok önemli söyledikleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçerse, yani şöyle söylemiş, daha dananın kuyruğu kopmadı, son anda ketenpereye getirip AKP'ye kazandırmak istiyor. İstanbul bir siyasi parti için hayatta kalma mücadelesinin en yüksek olduğu yer demiş. Ki AKP için de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi. İstanbul demek Türkiye demek dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak alan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğluyla kızının sahibi olduğu vakıflar da dahil onlarca vakıf olduğunu herkes biliyor. Hepsi belediyenin parasıyla ayakta duruyor. O kaynakları kim yönetiyorsa bir avantaj sağlıyor. Eğer İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçerse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurallara aykırı bir harcama yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Yandaş şirketlerin muslukları kesilecek. İşte bu yüzden İstanbul konusunda büyük kavga koparıyorlar demiş. Çünkü mesajı net Ekrem İmamoğlu'nun. Adama, kişiye, kişilere, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak demiş. Gönlünüzü rahat ve ferah tutun mesajı vermiş yaptı son açıklamalarından bir tanesinde. Evet, çok şey bir çok acayip fotoğraflar ve görüntüler var. Nöbet tutanlar oy torbalarının üzerinde uyuyor. Yani başka kolay kolay dünyada rastlanabilecek manzaralar değil. Bir Gün gazetesi zaten 7/24 demokrasi nöbeti diye tutmuş. Oylar manşeti atmış yani. Oylar çalınmasın diye 3 gün boyunca seçim kurullarında nöbet tutanlar anlatıyor. 2 saatte bir nöbet değiştirdik. Yiyecek içeceklerimizi evlerimizden getirdik. Örnek bir dayanışma sergilendi. Çorba, simit vesaire gönderenler oldu. Evden yemek gönderenler oldu diyor. Bayağı ilginç bir durum var. Biraz sıra dışı değil mi sence? Evet. Daha önce ben gördüğümü hatırlamıyorum. Muhtemelen böyle bir durumu siz gördünüz mü? Hayır. Siz de görmediniz. İstanbul'da sandık başında tek bir itiraz yapmadığı ortaya çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi masa başı oyunlarına sarıldı diyor Cumhuriyet manşetin üst başlığı. Ülkeyi gelmeyin demiş manşette de. Avrupa Konseyi'de binlerce oyun tekrar sayılması soru işaretleri ortaya çıkarır demiş. Sence bunu nasıl yorumladın Avrupa Konseyi'nin bu sözlerini? Strasbourg'daki 36. Genel Kurul oturumu sırasında bildiri yayınlamış yerel seçimlerle. Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işinin zorluğunu kabul ediyoruz. Bu çok az görülen ve normal olarak sadece bazı yerler için öngörülen bir durum. Çok fazla yerde ve binlerce oyun yeniden sayılması bütün seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili soru işaretlerini ortaya çıkarır demiş. Ne diyor? Avrupa, hey Avrupa! Duy sesimizi diyorsun. İşte ha? Bu AKP'nin ayak sesleri. Sandık sesleri. Ayak da değil. Ayak bak farklı da. Sen bunu anormal mi görüyorsun? Yok canım, anormal görmüyorum. Hayır, benim sadece dediğim şey, böyle bir anda ejder meyvelerinden bahsederken taban dibini sıyırmaya kadar gelinmiş olması. Yanılıyorsun öyle düşünüyorsan eğer. Öyle mi diyorsun? Evet, çünkü memlekette her şey normaldir. Bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak da doğru değil. Sen anormallik algısı varmış algısı yapmaya çalışıyorsun gibi geldi bana. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik hiç öyle değil, dikkatini çekerim. Bütün seçimlerin süreçlerinin patronunun Yüksek Seçim Kurulu olduğunu söylemiş. Bırakalım Yüksek Seçim Kurulu işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım demiş. Peki Garop Aylan da bir tane bile itirazımızı kabul etmedi. Oysa AKP'nin bütün itirazlarını kabul etti demesine ne diyorsun? İlginçmiş diyorum. Normal mi anormal mi şimdi? Yani çok ilginç bir şey. Açıklanan ilk sandık sonuçlarına göre AKP'nin yarışı HDP'nin az farklı önünde tamamladığı yerlerde yapılan itirazların hiçbirisi kabul edilmemiş ilçe seçim kurulları tarafından. HDP'nin yaptığı itirazlarsa ilçe seçim kurulu tarafından tamamen reddedilmiş. İl seçim kurullarına yapılacak itirazlar öncesi Muş'ta da işte Garopaylan'da öyle diyor. Derdimiz çifte standart demiş. Evet, anormal mi normal mi durum artık dinleyicilerimiz karar versin. Evet. Peki bir ara verelim o zaman. Açık Gazete. Biralar soğuk mu dedim. Dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim, gidişler dedim. Hepsi normal. Peki dedim ya sen, ben, dedi ki normal. Peki biz, ikimiz, vallahi gayet normal. Halimiz dedim, ne dese beğenirsin, normal. Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Peki dedim Türkiye, dedi normal. Ya AB diye sordum, dedi çok normal. Peki ya ABD, dedi ki normal. Peki dedim ya DGM, dedi ki normal. Ya o hal, o kadar bilmem, normal. Peki GAP, ZAP, Hasan K, hepsi normal. Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Peki dedim ya medya, rütük, dedim normal. Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal. Yahu hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal. Peki ya trafik, katliam, dedi normal. Ya susurluk, kamyon, vallahi gayet normal. Yine kaybettik dedim, dedi ki normal. Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Bülent Ortaçgil'den Normal adlı parçayı dinliyoruz. Esin kaynağımızda Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in yapılacak şey memlekette her şey normaldir. Bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak, vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturmaya çalışmak doğru bir tavır değildir. Her şey normaldir memlekette. Anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak doğru değil demişti. Oradan esinlenerek Bülent Ortaçgil'den Normal şarkısını dinledik. Şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir bağlantımız var. Uluslararası Mozambik'ten Derya Mutlu'yla konuşacağız ve insani yardım çalışanı kendisi. Bir uluslararası kurum için Mozambik'te bulunuyor. Aynı zamanda da Hayata Destek Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Bir süreden beri temas ediyoruz ve bir süreden beri üzerinde önemli durduğumuz Güney Yarımküre'deki en büyük felaketlerden biri. Başta Mozambik olmak üzere Afrika'daki Malawi ve Zimbabwe gibi ülkeleri de vuran ve bir şehri neredeyse ortadan kaldıran 550 bin kişilik Beira şehrinin durumunu bir öğrenelim diye. Merhabalar Derya. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederiz bu bağlantıyı sağladığın için. Şimdi bize durumu Birazcık anlatır mısın lütfen? Tabii. Bu da siklon İmai'nin etkileri 10 Mart zamanında başlamış, 10 Mart civarında. İlk önce tehlikeli yağmurlar halinde Mozambik'e gelmeye başlıyor bu hava akımı. Daha sonra şiddetlenerek bir tayfuna dönüşüyor. Mozambik'in pek çok bölgesini etkiledikten sonra içerilere doğru giriyor, Zimbabwe'yi etkiliyor ve Malawi'nin genel kısımlarını etkiliyor. İlk giriş noktası Mozambik olduğu için Mozambik'teki etkisi biraz daha yüksek. Ben şu an Beira'da değilim. Biraz daha Beira'nın kuzey batısında Matanda bölgedeyim. Buradaki etkisi de oldukça büyük. Birkaç tane eyalet zaten etkilenmiş Mozambik'te. Şu ana kadar etkilenen insan nüfusu Mozambik'te sadece 2 milyona yakın. Ne kadar? 2 milyon. Ya da önceki. Bir daha. Evet, 2 milyona yakın. Evet. Bunun yanında 200 bine yakın ev yıkılmış. 150 bin kadar insan göç etmek zorunda kalmış. Burada durum başka ülkelere göre farklı. Evleri yıkılanlar gene aynı yerde kalmaya devam ediyorlar. Kendi buldukları brandalar, klasik brandalar altında yapmaya çalışıyorlar. Kendi köylerinde fazla uzağa gitmemeye çalışıyorlar. Ama pek çok bölge tabii su altında kaldı. O yüzden de göç etmek zorunda kalan çok büyük bir popülasyon var. En büyük sorunlardan bir tanesi bu bölgenin tamamen tarıma dayalı bir bölge olması. Pek çok tarıma, sadece tarımdan elde ettikleri gelir bağlı yaşayan aile var. Şu ana kadar 700 bin hektardan fazla ekili alanın ziyan olduğu söyleniyor. Tamamen hasar gördüğü söyleniyor. Gerçekten de yarım saat, bir saat tarlalar arasında gittiğiniz zaman tamamen hasar görmüş ekili alanlar görüyorsunuz. Buradaki bu çok önemli çünkü temel gıda kaynakları bu tarım alanları, bu ekili alanlar. Aynı şey Malawi'nin güneyi ve tahmin ediyorum Zimbabwe için de doğru. Dolayısıyla bunun etkileri sadece bu tayfun etkisi sadece önümüzdeki bir iki ayla sınırlı kalmayacak. Bütün seneye, hatta önümüzdeki seneye de senelere de yayılabilecek etkisi var. Bunun etkilerini azaltmak için de çok uluslararası kuruş, yerli kurum hep beraber çalışmakta. Evet, peki yardımların durumu nedir acaba? Yeterince yardım edilebiliyor mu uluslararası toplum tarafından? Çünkü genel olarak medyada özellikle Afrika söz konusu olduğu zaman büyük bir kayıtsızlık. Hem iklim değişikliği konusunda genel bir kayıtsızlık var genel medyada. Hem Afrika meseleleri, onlar pek insanları ilgilendirmez diye düşünülüyor herhalde. Ve bu büyük felaketin boyutları konusunda dış dünyanın fazla bir ilgisi olduğundan emin değilim doğrusu. Ama öte yandan da yardımlar nasıl gidiyor? O konuda da fazla bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bir bilgi var mı Derya? Genel olarak medya konusunda haklısınız diyebilirim. Çünkü biz de uluslararası bir yardım kurumuyla buraya gelmemize rağmen kendi kurumumuz içerisinde bu birkaç hafta süresince yeteri kadar medya bu durumun, bu felaketin yer bulmadığından bahsediyorduk. Bu yüzden pek çok yardım kurumu kendi kampanyalarını başlatmaya başladılar ki medyanın etkisini çekebilsin. Yavaş yavaş biraz daha medyada yer bulmaya başladığını düşünüyoruz ama tabii bir yerden sonra medya için de genel Amerikan medya işi çekiciliğini ne yazık ki bitiriyor böyle felaketler ve çok uzak geldiği için doğal olarak daha zengin ülkelere pek fazla yer bulmuyor o medyalara. Evet. Buradaki yardım çalışmaları içinse şöyle diyebilirim, biraz geç başlamış gibi gözüküyor. Buraya ilk başlardaki, ilk zamanlardaki ulaşım zorluğundan dolayı. Ama bir sürü ülkeden, yani dünyanın her kesimden diyebilirim, yardım çalışanı, yardım kurumu gelmiş durumda. Ve herkes şu an mümkün olduğunca ellerinden geleni yapmaya başladılar. Son birkaç gün içerisinde mesela kolera vakaları duymaya başladı. Buna yönelik kolera aşı kampanyaları başlatılıyor. Gıda yardımı pek çok ulaştırılıyor. Ama ulaştırılamayan bölgeler de mevcut. Alo, kesildi mi acaba? Galiba bir kesinti oldu konuşmamızda. Derya Mutlu'yla konuşuyorduk Mozambik'ten. Zaten bağlan... Alo? Evet, yani gayet zor şartlarda yaşanan olaylar var. İletişim konusunda da ciddi, yani oradaki internet bağlantıları ve telefon, evet, iletişim konusu da gayet ciddi. Ben şu ana kadar, yani tekrar bağlantı yapabilir miyiz bilmiyorum, şimdi çalışıyor Selahattin, ama o sırada özetlemeye çalışayım. Yani 2 milyon insanın etkilendiğini söylüyor Mozambik'te Derya Mutlu. 150 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını, insanların normalde göç etmekten kaçındığı, yani eşyalarını bırakmak, evlerini, her şeylerini bırakmak istemedikleri durumu var. Ve özellikle çok önemli bulduğumuz bir şey söyledi. Tarıma dayalı bir toplumda 700 bin hektar alanın harap olduğundan da bahsetmişti. Evet, tekrar bağlandık. Bir hatta kopukluk oldu Derya. Şeyi de, kolera vakalarından da bahsediyordun. Galiba Can'ın da sormak istediği bir şey vardı. Evet. Ya ilk gelen haberler arasında bazı bölgelerin neredeyse ulaşımının tamamen ortadan kalktığını ve erişilemediğinden bahsediliyordu bu bölgelere. Şimdi bu sorun çözüldü mü diye merak ediyorum. Çünkü daha ulaşılamadık yerin olması ya da zor bir şekilde ulaşılıyor olması işleri daha da kötüleştirebilir diye korkuyorum. Doğrudur. İlk zamanlarda ulaşılamayan çok bölge vardı. Ama yavaş yavaş sarsıları çekilmeye başladı. Ve bu sayede pek çok bölge tekrar ulaşılabilir hale geldi. Bunun yanında Mozambik'i 5 yıl üzerinden Zimbabwe'ye bağlayan ana yol ağır hasar görmüştü. Bu sanırım 2 hafta boyunca bu yol işlemedi. O yüzden Beira konusunda büyük endişeler vardı. Beira ve civarı konusunda. Çünkü pek çok ürün dışarıdan getiriliyordu bölgeye. Hı hı. O yol işlemeye başladı. Tekrar işlemeye başladı bundan 10-15 gün öncesi. Artık biraz daha ulaşım imkanları düzelmiş durumda. Ama bunun yanında hala ulaşılamayan, karada ulaşılamayan bazı yerler var. Oralara helikopterlerle, kanonlarla, gıda yardımı yapılmaya çalışılıyor. Tabii bu oldukça kısıtlı bir yardım oluyor. Gıdanın yanında insanların pek çok ihtiyacı var. Şu an oralara bir şekilde önümüzdeki birkaç gün içerisinde ulaşılır diye tahmin ediyoruz. Evet. Öyle umuyoruz. Bir de şeyden bahsediliyordu. Ana babalarını bu felaket sırasında kaybeden çocukların sayısını binleri bulduğundan bahsediliyordu. Bu durum hala konuşuluyor mu orada, yoksa bu yavaş yavaş böyle gündemden çıkmaya başlayan bir şey oldu mu? Evet, ben de buna bir şey ilave edeyim. Çocukların durumu özellikle çok önemli. Can'ın da dikkat çektiği üzere. Bu eğitimleri de tekrar nasıl olabilecek? Yani bütün geleceklerini bağlı olması, okullara gidebilmelerine, eğitimlerini devam ettirmelerine bağlı. Bu şartlarda normal olmasa bile olağanüstü şartlarda eğitimde yapılabiliyor mu? Ve kayıp çocuklar ne olacak? Bir de son soru olarak küresel iklim değişikliğinin etkilerinden bahsediliyor mu diye sormak istiyorum. Bir iki dakikamız var. Evet. Şöyle, çocuklar özellikle şu an için diyelim geç kalmış çocuklar üzerine çok fazla bilgi sahibi değilim. Benim kurumum o konu üzerine çalışmadığı için. Ama bunun üzerine çalışan pek çok kurum var ve aileleri ayrılmak zorunda, birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan aileleri birleştirmeye, tekrar buluşturmaya çalışan birkaç kurum var. Bunun üzerine yoğun çalışmalar yapıldığını biliyorum genel olarak. Eğitim konusunda tabii ki hemen felaketin bir iki hafta sonrasında eğitim ne yazık ki devam etmekteydi. Ama geçen görüştüğümüz bir eğitmen yavaş yavaş kendi çalıştığı okulun tekrar çalışmaya başladığını, çocukların tekrar okula dönmeye başladıklarını bildiriyordu. Eğitim açısından da program yapan kurumlar var. Bu yavaş yavaş herhalde düzene girecektir diye tahmin ediyoruz. Herhalde biraz zaman alır, birkaç hafta zaman alır. Ondan sonra eski düzeyine yavaş yavaş gelir. Küresel iklim değişikliği konusunda, küresel ısınma konusunda insani yardım çalışanları arasında çok fazla konuşulan şey yok. Ancak biz felaketten etkilenen kimselerle görüştüğümüz zaman bize aktardıkları şey bu son tayfun daha önce yaşamadıkları bir durum olduğu. Özellikle yaşlılarla konuştukları zaman etkilenen insanlar yaşlı kimselerin böyle bir şey görmediklerini aktarıyorlar. Bu da zaten giderek bu tür felaketlerin ne kadar büyük etki bıraktığını, ne kadar çok insanı etkilediğini aktarıyor. Ne yazık ki bu da en büyük etki Mozambik gibi, Malawi gibi geçim zorluğunun çok büyük olduğu ülkelerde görülüyor. Derya Mutlu, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için gerçekten. Bağlantıda kalır, bir yeni gelişmeler oldukça seni tekrar rahatsız ederiz. Teşekkürler, kolay gelsin size. Çok teşekkürler. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Evet, olağanüstü zorlukta bir iş yapıyorlar. İletişim bile zor sağlanabilen bir evet. durumda. Evet, şimdi bir kısacık ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Bu sefer hakikaten de seyyare oldum. Havaalanı ben sizinle konuşuyorum. Olabilecek her türlü aksaklık için şimdiden özür dilerim. Evet, tabii. Biz de özür dilerim. E-mailine geç ulaşabildik ama zaten o kadar sıkışıktık ki kayıt da yapamazdık doğrusu. Yani belki evet, canlı ve heyecanlı vaziyette. Evet, aynen öyle. Zaten tercih ettiğimiz bir şey genellikle. Yaşamak, evet, heyecan olsun. Ama her şeyin gayet normal olduğu söyleniyor. Evet, her şey gayet normal. Bütün hayat normal. Ondan sonra hayatımızda yeterince heyecan yok. Çok sıkılıyoruz. Evet, öyle değil mi? Aynen öyle. Yani AKP sözcüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, memlekette her şey normaldir. Bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak doğru değil demişti. Çok ayıp, evet. Evet, ben buna bir nokta daha ilave ediyorum. Dünyada da her şey son derece normal. Çok. Ve anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak hiç doğru değil. Mesela Julian Assange'in birkaç saat ya da gün içinde iade edileceği, yani sınır dışı edileceği yolunda bir haber Information Clearinghouse'dan gördüm. Çünkü Ekvador Kongresi'nde soruşturma açılmış yeni başkan Lenin Moreno hakkında yolsuzluk işinde olduğu için, bir INA Papers diye bir şey sızma olmuş. O zaman da New York Times'ın da verdiği bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri ile borç harç hesaplaşması mahsup için galiba Julian Assange de WikiLeaks kurucusu yıllardır şeyde olan Ekvador Büyükelçiliğinde mahpus olan Julian evet. Assange'i de iade edeceklermiş diye bir haber vardı. Tom Feely yazdı bu Information Clearing House'tan. Yani normal. Aslında tabii şuna dikkat çekeyim. Latin Amerika'da, Güney Amerika'da bir süredir zaten taşlar yerinden oynamakta. Çünkü onların aslında sağ sol dengeleriydi vesaireydi biliyorsunuz. Hep tarihten gelen zaten bir ağırlık var. Ve şey var, çatışma kaynağı. Türkiye'dekine hem benzer hem de çok da ayrı şekilde. Ve şimdi işte bu Brezilya'da Bolsonaro'nun seçilmesi ve ondan sonra olan bir takım olaylarda mesela işte İtalya'ya örneğin bazı sol isimlerin iadesi söz konusu olmuştu hatırlarsanız yıllardır Güney Amerika'da bulunan. Dolayısıyla orada taşlar fena halde yerinden oynuyor aslında. Geçmişin hesaplaşmaları, geçmişin bir anlamda siyasi pay hakları yeniden ortaya çıkıyor. Ve bununla beraber bir takım işte yeni aslında tamamen eskiden tamamen bağlantısız pay hatları da gene ortaya çıkıyor diyelim. Aslında dediğim gibi yani hem Türkiye'ye benziyor bu durum hem Türkiye'den çok da ayrı. Bizim dinamiklerimiz biraz daha evet, bu bölgede daha farklı. Türkiye'nin tarihi de biraz daha farklı. Avrupa Birliği ile olsun, Avrupa ile ilişkileri olsun, bütün demokrasi geleneği ve geçmişi olsun biraz farklı. Yani çünkü Türkiye'de tamam çok kusurlu bir demokrasimiz var oldu her zaman. Evet. Fakat şunu da unutmayalım yani darbeler tarihi çok ağır bir tarih olmasına rağmen darbeciler dahi Türkiye'de iktidarda kalamadılar. Güney Amerika'da böyle olmadı. Yani darbecilerin bir süre sonra çok kısa bir süre sonra yani bir yıl içinde diyelim vesaire gerçi kendi izlerini çok da fena halde bırakarak Türkiye'de iktidarı gene halkın iradesini terk etmek durumunda kalmaları söz konusu oldu. Bir junta iktidarı yıllar yıllar, on yıllar iktidarda olmadı. Bu açıdan farklıyız Güney Amerika'dan veya hatta İspanya deneyiminden dahi. Dolayısıyla Türkiye'de kamuoyu aslında gerçekten de etkili. Bu kusurlu demokrasimizde kamuoyunun fikrinin önemi var. Ne olursa olsun iktidardakiler kamuoyunu tamamen yatsıyarak hareket edemiyorlar. Ve sandığa büyük bir inanç var Türkiye'de. Yani benim hocam Neşe Özgen'in söylediği bir şey var. Yani Türkiye'de sandıkta sandığın önemi gayet iyi anlaşılmış vaziyette bütün halk tarafından. Ve elde kalan aslında veya zaten her zaman elde olan kısıtlı demokrasi araçlarından biri olduğu için insanlar sandığa sahip çıkıyorlar. Yani ne olursa olsun mesela Rusya'daki gibi çok böyle %50'lere neredeyse yaklaşan bir katılım oranı çakılması yaşanmıyor. Ki bu seçimde de çok tartışma oldu. Katılım oranı çok düşecek dendi vesaire ama böyle olmadı. Olmadı. %85'i buldu hatta. Belki evet, de arttı daha bile. Evet, daha da yüksek olurdu. Ama işte gönül kırıklıkları vesaire tabii insanların küskünlüğü çok. Ama şimdi sandığa gitmeyenlerden de herhalde pişman olanlar çok var. Yakın keşke çevremizde de diye. Bunu söyleyen arkadaşlarımız da olmadı değil doğrusu. Yani biz müteveffa programcı dostumuz Jack Cohen'in cenazesine oy kullandıktan sonra gitmiştik. Sonra dönüşte de konuştuğumuz bazı arkadaşlar keşke biz de oy kullansaydık filan dediler yani adları lazım bir değil. Oy bile çok şey değiştiriyor. Büyük ders aldık aslında. Yani bir oy ben İstanbul'dan vesaire bahsetmiyorum. Bazı yerlerde hakikaten birkaç oyla el değiştirdiği için iktidar, belediye iktidarı hakikaten o anlamda bizim için, hepimiz için bir ders niteliğinde oldu. Bir de tabii diğer ders de şu. Sovyetler Birliği örneği onda olduğu gibi Sovyetler Birliği hakkında ne olduğunu düşünürseniz düşünün. O tarihi bir anımsayalım ve şunu bir hatırımıza getirelim. Kesinlikle yıkılmaz deniyordu Sovyetler Birliği ya da böyle yıkılacağına dair bir inanç, düşünce, bir analiz hiçbir yerde yoktu. Fakat bir gün yıkılıverdi. Yani bu bir sadece örnek dünya tarihinden. Kalıcı denilen, yıkılmaz denilen, asla değişmez denilen ne varsa değişiyor. bu anlamda tarihin tek değişmezi var. O da değişim. Evet. Bunu hiç unutmamak lazım. Ben de şunu ilave edeyim izninle. Yani baskın oran da ilginç bir şey. 1957 ile 2019 arasında bir kıyaslama yapıp Demokrat Parti DP ile Adalet ve Kalkınma Partisi AKP ile arasındaki bir paralellikten bahsediyor. Yani 1950 ve 54 seçim zaferlerinin getirdiği hubris, yani kibir sonucu kapıldığı iktidar sarhoşluğu süren DP, parti içinde ve mecliste eleştiriler başlayınca sertleşti diyor ve işte fütuhat meseleleri, 6-7 Eylül olayları, Bölükbaşı'nı tekrar seçtiği için Kırşehir'i ilçeye dönüştürüp cezalandırmasını anlatıyor. İşte İsmet İnönü'nün seçim bölgesi Malatya'yı ikiye bölerek Adıyaman'ı yarattığını ve 6-7 Eylül'den sonra Türk Ceza Kanunu'na ispat hakkı konulmasını isteyenleri partiden ihraç etti diyor. Birçok gazeteci, 238 gazeteci hapse attırdı. Daha İnönü'nün damadı Metin Toker ve 83 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın dahil. Görülen lüzum üzerine gerekçesiyle yüksek memurları, yargıçları, üniversite dekanlarını görevden aldı. Ülkenin kontrolü elden çıkmaya başlayınca seçimler öne alınarak 57'de yapıldı. DP oyları %48'e düştü ve sandalye sayısı 79'a azalarak 424'e indi. Şimdi DP'nin ders alması beklenirdi, 57 seçimlerinden olmadı diyor. Ve anlatıyor işte vatan cephesi meselelerini, sonunda felakete ve kıyamete dönüştü diyor. Bu bir oyun ne kadar önemli olduğunu da Artvin Yusufeli ilçesindeki seçimlerde görebiliyoruz çok net bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi 5 oy pusulasının kayıp olduğu ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na başvurmuş. Yapılan inceleme sonrası 2 pusula için itiraz kabul edilmiş. 1 oy pusulasında da itiraz kabul görürse seçimler iptal edilecekmiş. Durum böyle. Yani ilk sayımlarda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirmişti. İtiraz üzerine yapılan sayımda bu kez AKP adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla ön seçilmişti. Evet. Daha doğrusu birinci olmuştu. Bu arada bir anons giriyor. Gidiyor musunuz? Yok, hayır değil. Sadece sesini bastırıyor yani. Evet. Yok yok. Bakmayın. Tek bir oy bile bütün bölgenin kaderini değiştirebiliyor. Her şey değiştirecek. Kusura bakma. Yok yok, biz duyuyoruz. Sen devam et lütfen. Şimdi şöyle, aslında Baskın Oya'nın da anlattığı tarih çok acılı kesintilerle, hep işte darbelerle vesaire, aslında kanlanmış bir tarihten bahsediyoruz. Bu sefer Türkiye'nin hakikaten sadece sandıkla, sadece halkın iradesiyle ben bu işten çıkacağını düşünüyorum. Ki biraz anılarımı da bu seçimle ilgili anlatayım. Hakikaten bu gerçek hikayeler. Biraz tabii işin daha mistik boyutuna girecek ama seçim günü, şundan ben çok emindim. Tesadüfen benim yani tuttuğum aday, desteklediğim taraf, bir parti vesaire yoktu. Ama Ekrem İmamoğlu'na da özel bir sempatim, mesela İstanbul'dan özelinden bahsedersek, yoktu. Fakat tesadüfen onun resmini gördüm sabah ve hatta şöyle, aslında oy vermeye giderken sanırım resmi. Ailesiyle kahvaltıdan bir görüntüyü paylaşmış, öyle bir şeyden bahsediyorum. Ve orada biraz böyle terlediğini, biraz yüzünde bir kaygı olduğunu gördüm. Yani bu akşam ne olacak acaba? Ve ben hani işte belki işte bugüne kadar yarıştım. Çok da böyle hani ya kazanırsak, kazanmazsak da iyi falan gibi böyle bir şeyle yarıştım. Ama ben bu işi gerçekten istiyorum ve ben gerçekten kazanmak istiyorum ifadesini okudum yüzünde. Ve ne olacak endişesini bu akşam, ne bekliyor bizi endişesini. Ve orada o yüzünde o endişeyi okuduktan sonra şunu düşündüm. Bu akşam evet İmamoğlu kazanacak. Bunu da Tanrı'nın 50 golü gibi, Maradona'nın. Öyle bir son dakika golüyle kazanacak ve engel olunamayan bir zaferle kazanacak. Ve bu içime doğan bir histi diyelim. Ve onun dışında da diğer şehirlerde de, mesela Ankara'nın ötesinde asıl beklenmeyen bir takım şehirlerde, Antalya'ydı vesaireydi, başka yerlerde de zafer elde edileceğini, muhalefet tarafından diyorum, düşünüyordum. Yani bir iktidar değişimi olacağını. Bunlar evde kanıtlanmış. Bizim o sevinim aslında siyaset bilimine çok aykırı düşen, tamamen ön seziler, sezgiler üzerinden yapılan kehanetlerdi diyelim. Fakat doğru çıktılar. Biraz insanın da belki o içgüdüsü bazen kendisine rehber olabiliyor. Şöyle ki bunun verilerini ben Türkiye'de gezerken İstanbul'da son dönemde çok hissettim. Bir kere İmamoğlu her tarafta vardı bir kere. Nereye gitseniz metrodan inişte çıkışta, yani İstanbul'un daha kenar mahallelerinden, daha pek merkezin dışındaki pek yol düşmeyen belki mahallelerinden, yerlerinden bahsediyorum. Her yerde bir İmamoğlu posteri olsun, bir kampanyanın izi olsun, bir şey vardı. İstanbullulara demek ki dokunmayı bu anlamda her yerde başardı. Ve ilk defa ben insanların çok konuştuğunu gördüm Türkiye'de. Ben tam tersini bekliyordum ama seçimlerle ilgili çok yorum yapılıyordu. Ve özellikle negatif iktidar eleştirisi sokaktaki insanda çok yoğundu. Bunlar aslında belki ipuçlarıydı önümüzde duran zaten bir değişim arzusu olduğuna ilişkin. Fakat bunun ötesinde de gerisi benim işte biraz kendi kehanetim ön sezilerimden kaynaklanıyor. Ve bu önüne geçilemez bir değişim sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Elbette ki yapıştıkça yapışılacak, o şey iktidara tırnaklarla yapıştıkça böyle şey yapıldıkça, diş geçirildikçe, tırnak geçirildikçe geçirilecek. Çünkü o iktidar bir adeta babanın malı gibi görülüyor maalesef. Bir adeta yani hak yani bir yatsınamaz bir hak. Başka türlüsü zaten olamaz gibi. Çünkü sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da biz bu tekrar tekrar sayımları görüyoruz. Hatta bir açıklama vardı sabah bir milletvekilinden sanırım, iktidar milletvekilinden. Ankara'da istediğimiz sonuçları alamadık, tekrar itiraz edeceğiz. Şimdi yani hakikaten Türkiye'nin zamanını almak açısından, Türkiye'nin ve İstanbul'un ve ötesinin ötesi diyorum yani, çünkü başka yerlerde de sayım devam ediyor. Sadece İstanbul'da değil. Tekrar tekrar sayalım, kazanana kadar sayalım gibi bir durum. Hatta çok ironik ve sarsıcı ama böyle oluyor. Halbuki normal şartlar altında işte iktidarlar el değiştirir. Sonra tekrar başkası iktidara gelebilir. Bunlar normal olması gereken şeyler ama bizde işte dediğim gibi yapıştıkça yapışılacak, iyice yaka siltildikçe siltirilecek. Öyle bir noktaya maalesef hepimiz gelip o makyajların, sahteliklerin nasıl çatlaya çatlaya adeta orada durduğunu ve artık bıktırana kadar ve artık bu kadarı da olur mu diyene kadar öne sürüldüğünü maalesef görmek zorunda olacağız galiba. Evet. Ama bu da bir süreç. Demokrasi her zaman bir sınav. Öyle kolay elde edilmiyor. Çaba göstermek gerekiyor. Evet. Bize de çaba gösterilecek dönemde yaşamak isabet etmiş. Öyle söyleyeyim. Evet, ben de bir şey ilave edeyim izninle. Yani Yaşar Yakış'la yapılmış ilginç bir söyleşi var. Mülakat var Deutsche Welle'de. Ve bir kısmını söylemiştik ama şeyi söylüyor, yani İstanbul konusunda atılacak adımın ne olmalı, adım ne olmalı sorusuna da şunu söylemiş Yaşar Yakış. Adalet ve Kalkınma Partisi, ki kendisi zaten bu partinin kurucularından biri ve ilk dışişleri bakanlarından da yanılmıyorsam. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu beni kazandırmalı çabasına girmemeli diyor. Yüksek Seçim Kurulu görevini hukuk kuralları içinde yapmalı, seçim sonuçlarını dürüst bir şekilde açıklamalı. Eğer bu sağlanmazsa, Cumhur İttifakı oyların %51,6'sını aldı, AKP Türkiye'de birinci parti diyen AKP, kendi seçmeninden tamamen uzaklaşır. Çünkü halk doğruları görmek istiyor. Yani senin dediğini de biraz doğrular nitelikte olduğu için bunu ilave etmek istedim. Eğer Yüksek Seçim Kurulu dürüst bir şekilde olana bitene açıklama getirmezse, uluslararası camiada Türkiye'nin prestiji tamiri mümkün olmayan zarar görür demiş. Evet. Bu çok önemli bir tespit ve Avrupa... Çok önemli ve maalesef de işte gerçek ve benim de yani önümüzdeki dönem herhalde en enteresan dönemimiz olacak bu açıdan. Çünkü hakikaten o yapıştıkça yapışacak lafı ve bu da mı olur, bu kadar adamına tenezzül edilir sözlerini sanırım söyleyeceğiz. Ama başka bir çaresi de yok çünkü gerçekten maalesef artık kökleşmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani adeta kendi hakkı olarak gören, başka türlüsüne asla tahammül edemeyen, biz nasıl hizmet ederiz mesela işte lafını söyleyen kişi herhalde yani o aslında ruh halini son derece iyi biçimde yansıtıyor. Hakikaten hizmet etmek yani bu başkasına hizmet etmek çok acıklı bir şey böyle bu lafı söylemek. Halbuki orada yapılan bir iş var. Yani o iş nasılsa başkasına da yapılacak. Yani iktidarın hiçbir önemi olmaması lazım bu açıdan. Fakat böyle olmuyor tabii ki. Yani burada işte adeta bir şey zul, esir alınma gibi. Yani kendi toplumumuzdan bahsediyoruz ya. Çok acıklı bir şey bu. Yani bir niye düşman falan değiliz yani. Seçimlerden önce de çok enteresan bir şey yaşadım. Gene havaalanında olan bir anımı nakletmek istiyorum. Seyyare olarak evet. Girdik. Evet, bir havaalanı çalışanıyla tesadüf Atatürk Havalimanı'nda yakında tarihe karışacak olan havalimanında sohbet ettim. Kendisi bir temizlik görevlisiydi. Aynı zamanda bir AK Parti'nin de sandık müşahidi olduğunu da öğrendim zaman içinde. Çileli bir kadın, hayatında birçok sıkıntı çekmiş, tek başına ayakta durmaya çalışan kendi oğluyla bir kadın. Bu açıdan kendimde de çok paralellikler gördüm aslında. Çok farklı belki sınıf, koşul ve hayatlardan gelmemize rağmen. Çok yani hissettim onun dertlerini, sıkıntılarını. Fakat normalde işte mesela bu işte kendisinin sanat müşahit olması, AKP'li olması vesaire aramıza girebilecek şeyler sanki ama değil yani öyle olmaması lazım. Ya belki o bana baktığında biraz siyasi meselelere girse, bunları konuşsak birbirimize kötü bakmaya başlayacağız. Şu an bunlar çok yanlış şeyler. Aynı toplumun insanlarıyız sonuçta. Nasıl bu hale geldik? Yani gerçekten bunu sorgulamak lazım. Çünkü herkes çekiyor aslında. Mesela ben şeyi bilmiyordum, tesadüfen öğrendim. Atatürk Havalimanı'nın bütün ben çalışanları ne olacak falan bunu hiç düşünmemiştim. Şu bakımdan yani elbette ki işte yeni havalimanı ile ilgili pek çok sıkıntıyı konuşuyoruz, işçi ölümleri vesaire ama şimdi eskisinin çalışanları sanki böyle sihirli bir değnekle oraya nakl olacak ve hepsi orada çalışmaya devam edecek gibi bir kafamızda. Herhalde aslında şey var, düşünce var arka planda falan. Bu böyle değil. Gayet peki önemli o, bir nokta. Neredeyse hepsi işsiz kalacak. Öyle mi? Mesela çok, bunu bilmiyordum. Çok acı bir şey ve aralarından ancak bazıları oraya götürülecekmiş. Şimdi bu seçimde nasıl yapılıyor? O işte gidecekler vesaireler. Acaba bir takım siyasi sayıklarla mı belirleniyor? Bunları hiç bilmiyoruz. Aslında yapılacak çok haber var. Üstüne konuşulacak çok şey var. Dokunulacak çok hayat var ve bu saçma sapan tuhaf ayrımlarla, çatışmalarla, siyasi kamplaşmalarla bütün bunları tüketiyoruz, kendimizi tüketiyoruz. Evet, yani Avrupa Birliği, Avrupa Parlamento, Avrupa Konseyi'nin de özel deklarasyon yayınlaması bu açıdan çok önemli. Yani bu seçim sürecinin bu şekilde uzatılması normal prosedürü yıpratır ve çok ciddi kuşkular doğurur Türkiye için demesi de önemli. Bir de tekrar şeye dönersem, deminki özel haberinin heyecanı içindeyim vallahi. Exclusive haber verdin havalimanından. Çok önemli aslında söylediklerin. Şey de diyor ki Yaşar Yakış'ta yani Yüksek Seçim Kurulu'nun dürüstçe açıklama yapmasının önünü açmak zorunda olan Adalet ve Kalkınma Partisi daha sonra uluslararası dünyaya güven mesajı vermeli, yapısal reformlara yönelmeli. Herkes gördü ki ekonomide iyi gidiyoruz açıklamaları sonuç vermiyor ve Türkiye'nin kaybedeceklerini herkesin bilmesi gerekiyor uluslararası dünyayla iyi ilişki kurulmazsa diyor. Yargı, temel haklar, ifade özgürlüğü konusunda ülkenin gündemi nedir? Dünya bunu görmek istiyor demiş ve şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine itiraz edebilecek kapasitedeki insanları çevresinden uzaklaştırdı ama herkes de biliyor ki gemi su almaya başladığında gemiyi ilk terk edecek olanlar o evet efendimciler. Sapasağlam kalanlarsa hep doğruyu söylemekten korkmayanlar, çekinmeyenler olacak diyor. Bu da önemli göründü bana. Elbette öyle. Yani şimdi mesela Ömer Çelik bu açıklamaları yapıyor. İstikşafi görüşmeler zamanındaki rolüne bürünüyor hatırlarsanız. Evet. 7 Haziran seçimlerinden sonra da kendisine böyle sanki çok bir icdal, denge unsuru vesaire imajı, algısı yaratma rolü biçilmişti. Çok da güzel oynamıştı bu rolü. Böyle istikşafi gayet normal her şey falan böyle aslında endişeye mal yok. Ama kendisi hayatı bir kere zaten böyle değil. Yani FETÖ soruşturmasından kuzeni tutuklanmış, işte şey yapılmış, serbest bırakılmış, olmuş, bilmem ne olmuş. Garip garip şeylerin döndüğü bir ortamdayız. Yani bu hakikaten hiçbirimiz için bir hayat değil, bir şey değil, kimse kimsenin de düşmanı değil. Ya Türkiye'nin bundan sonra hiçbir kimsenin hiçbir şeyin müdahalesi olmadan, hiçbir şiddet olayı yaşanmadan artık kendi demokratik dengelerini buluyor olması lazım. Bu bizim için bir mecburiyet, başka bir seçenek yok. Şimdi Venezuela senaryoları bilmem ne garip garip şeyler söylenmeye başladı gene. Çünkü Venezuela ile Türkiye'nin aslında şu an için hiçbir benzerliği yok. Bir takım şeyler, popülizm karşılaştırmaları vesaire elbette yapılabilir. Bu da benim konum zaten, alanım. Tek, ama, tek ortak nokta var, Nusret. Nusret valla şu an için. Bir de Maduro Müslüman olmak istiyormuş falan artık. Hemen yardımcı böyle olalım. Deklarasyon. Şimdi Katolik, koyu Katolik ve dindar aslında şeyleri olan ve dindarlığın da asla aşılmadığı sol vesaire cenahda dahil olmak üzere Güney Amerika'da birçok, yani kesim için konuşuyorum, geneli için konuşuyorum. Farklı örnekler de var ama yani bu da enteresan bir durum yani. Neyse, şimdi hakikaten Venezuela ile ilgili, Rusya ile ilgili ben de karşılaştırmalar yapmışımdır vesairedir. Ama gerçekte şu an yani yapısal olarak baktığımızda ayrı noktalardayız. Ve Venezuela falan gibi olma benzetmeleri yapılması, iktidar tarafından böyle niyetler var falan deniliyor olması çok ironik. Çünkü Venezuela zaten batmış durumda bir ülke. Yani Türkiye'yi öyle mi görüyorlar ya da nedir yani şeyi anlayamadım. Kendilerini Maduro'ya benzetecekler diye. Herhalde gene kamuoyu araştırmaları mesele. Çünkü kamuoyu araştırmalarında halkımız Maduro'ya pozitif bakıyordu. Herhalde böyle bir bu sefer mağduriyet üzerinden bir pozitif algılar yaratma derdinde. Ve dış müdahaleye negatif bakıyor her zaman halkımız kamuoyu araştırmalarında gene. Evet. Ama yani burada bir dış müdahale vesaire yok. Yani Türkiye'nin tamamen iç dengeleriyle yürüyen siyasi durumlar söz konusu. Ve keşke kamuoyu araştırmalarına biraz daha önce bakılsaydı. Bu sefer tamamen iktidar partisi aslında kamuoyu araştırmalarını çöpe attığı için, onlara hiç güvenmediği için ve tamamen kendi bilimsellikten bir zamanlar tamamen adaylarını vesaire bu şeylerle, sayıklarla bilimsel biçimde benimsediği söylenirdi, seçtiği söylenirdi. Şimdi tam tersi aslında adımlar attığı için bu halde. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Araştırmalara göre bizimki gibi aşırı kutuplaşmış ortamlarda yeni adaylar, yeni isimler her zaman gelenekselleşmiş parti veya partilerle özdeşleşmiş isimlere göre çok daha başarılı oluyor. Evet. Yani Türkiye'de aslında biz gayet normal siyaset biliminin zaten çalışmış olduğu ve ortaya koyduğu sonuçların yaşandığı bir durum görüyoruz. Ortam kutuplaşmış mı? Yeni isim taze kan tercih ediliyor. Bu da çok normal. İnsanlar o kutuplaşmadan kaçmak istiyorlar. Yani sabah akşam yatıp o bu düşman, bu kötü, bu rezil diye görmek, bunları duymak istemiyorlar. Biraz farklı bir ümit, bir farklı yaşam mümkünatının, ihtimalinin kendi önlerine konduğunu görmek istiyorlar. Aslında mesele de bu. Sadece bundan kaynaklandı. Ekonomik sıkıntılar zaten ortada. Dolayısıyla Türkiye'de aslında aksi olsa şaşmak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Evet, ben de iki şey ilave edeyim izninle. Artık son dakikalardayız ama çok ilgi çekici bir programda oldu gerçekten de. Yani Baskın Oran'ın yazısını, Ağustos'taki yazısını içli dışlı köşesindeki bir iki paragrafla daha tamamlarsak, yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 sonunda iktidara geldi, 2005'e kadar Türkiye tarihindeki en önemli demokratik reformlar olan Avrupa Birliği uyum paketlerini sürdürdü. Ardı ardına seçimler kazandı. Kazandıkça kendine güveni arttı. Kazandıkça arttı. Şimdi yerel seçimlerle fena sarsılmış vaziyette diyor. Şimdi zaten hazine tam takır, borç içinde, kentsel dönüşüm, ücreti oradan geçmeyen vatandaş tarafından ödenen özel teşebbüs köprüleri, Kanal İstanbul, gazeteci ve aydın tutuklamaları, aynı insanı hem FETÖ hem PKK teröristi diye inanılmaz suçlamalar, üniversitede atmadık hoca bırakmamalar, Suriye fütuhatı, patates soğan ithalatı ve böyle bir ortamda tek adam rejimi Ankara ve İstanbul'da tecelli eden milli iradeyi kabule yanaşmıyor diyor. Ama ben Bir Gün gazetesinin bugünkü manşet haberi, birinci sayfa haberiyle de bitireyim kendi söyleyeceğimi. Yani önemli bir noktayı, 2 saatte bir değişen nöbetlerle 7-24 demokrasi nöbeti tutulduğunu bahsediyor. Oylar çalınmasın diye 3 gün boyunca seçim kurullarında nöbet tutanlar anlatıyor. 2 saatte bir nöbet değiştirdik. Yiyecek içecekleri evlerden getirdik. Örnek dayanışma sergilendi ve 2 saatte bir değişen nöbetler yapıldı diyor. Böyle Meral Dan Yıldız'ın ilginç bir birinci sayfa haberiyle de bitirebiliriz. Yani senin söylediklerini tamamlar nitelikte bence. Evet, yani şimdi şeyi söyleyeyim. Yani aslında uzun vade için iktidar büyük bir iyilik yapıyor muhalefete. Çünkü ilk defa muhalefet gerçekten tırnaklarıyla yapışan bir taraf varsa, tırnaklarıyla kazıya kazıya başarı elde etmeye çalışan ve kendi haklarını korumaya çalışan bir muhalefet de var. İlk defa işte hakikaten de takım oyunu içinde bütün o sandığa sahip çıkmak için çaba gösteriyorlar. Yani şimdi burada oradan bir tırtık tırtık bir oy, buradan tırtık tırtık bir oyla zafer elde etmeye çalışırsa iktidar, bir şansı gerçekten yok. Kendi kendini yok etme durumunun bahaneleri boyutu olamaz. Çünkü bu şeyi yaptıkça, ısrarı sürdürdükçe muhalefet aslında kendi eliyle örgütlemiş oluyor. Bu bir büyük tesellisi vesaire değil. Gerçekten de olan durum bu. Geleceğin aslında muhalefetini şu an o sandığı koruyan, korumaya çalışan bir takım gençlerden vesaire, aynı zamanda il örgütlerinden, partililerden ve ötesinden insanları da politize ederek sağlamış oluyor. Bu da çok çok çok ironik bir durum hakikaten. Ve İtalyanca bir laf var işte, çok geren sonunda koparır, evet, kırar diye. Hakikaten de öyle bir durum var aslında. Yaşanan da bu. Yani ilk kampanya sürecinde de bu vardı. Çok fazla gerildi, çok fazla gerilince de kopuyor işte. Evet. Neyse, ben artık anonsları dinlemekten sıkıldınız herhalde. Estağfurullah. Yok. Ama çok iyi yolculuklar diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin haftaya biz yarından artık itibaren şey dönemine giriyoruz. Destek 9 gün 99 evet, saatlik. Haftaya programımız yok ama seni de bekliyoruz. Evet, yüz yüze artık aranızda olacağım. Desteğimizi biz ve hepimiz beraber paylaşarak vereceğiz herhalde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek yolculuklar üzere. Çok sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Umur Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir vaziyet? Genel toparlama yapacak olursak sporda, futbolla mı başlayacağız? Neyle? Yok ya, yani basketbola başlayalım. Basketbola. Çünkü bir yani başarı hikayesinin önemli bir kısmını bitiriyoruz bugün. Malum erkekler basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası Euroleague ve 3 Türk takımı vardı bu sezon Euroleague'de. Yani 16 takım zaten var. 3'ü Türk'tü. Fenerbahçe ve Anadolu Efes. Bir de Darüşşafaka vardı. Onlar tabii çok küçük bütçeyle bir yer aldılar. Pek başarılı olamadılar ama Fenerbahçe normal sezonu lider bitiriyor. Büyük bir başarıyla. Yani son yıllarda hep Final Four oynamasına rağmen normal sezonda birinciliği yoktu. Bu sezon yani haftalar önce aldıkları liderliği işte son haftaya kadar getirirler. Bugün son maçı oynayacaklar ama yani son maçlar oynanmadan, son 4 maç oynanmadan bütün sıralama belli. Fenerbahçe'de yani bir zaten işte Avrupa'nın son 5 yıldaki en iyi işte 3-4 takımından biri. Belki 3 CSK ve Real Madrid ile beraber. Yani bir sezon biri birinci bitiriyor şeyi, normal sezonu. İşte Final Four'u biri kazanıyor şampiyonluğu. Bu sezonda Fenerbahçe birinci gerçekten büyük bir istikrarla. Sadece 6 yenilgi aldılar. Hatta 5 yenilgi galiba. Yani çok az. Bu akşam da herhalde Maccabi'yi yenerler. Yani işte 8-9 maçlık seriler yapıp harika galibiyetler olarak normal sezonu birinci bitiriyorlar. Anadolu Efes'i unutmamak lazım. Geçen sezon sonuncuydu normal sezonun Anadolu Efes. Çok kötü bir yıl geçirmişti. Yani daha ilk 10 haftadan kötü başlayıp öyle devam etmişlerdi. Bu yazın arada koç değişikliği olmuştu. Ergin Ataman'la yeni sezona girdi Anadolu Efes. Yazın kadroyu önemli ölçüde yeniledi. Herhalde iki yabancıyı tuttular. Geri kalan oyuncular değişti ve yeni Anadolu Efes sezonun açıkçası sürpriz takımı oldu. Onlar dördüncü bitiriyorlar. Playoff'a dördüncü olarak giriyorlar. Bu tabii çeyrek final eşleşmeleri öncesi bir avantaj. Çünkü ilk dört sıradaki takımlar ki aralarında Fenerbahçe ve Anadolu Efes de var. Playoff'ta sağ avantajıyla oynayacaklar. Beş maçlık bir seri bekliyor onları. İki hafta sonra başlayacak ve bu beş maçlık serinin ilk iki maçını ve gerekirse üçüncü maçını, beşinci maçını sağlarında oynayacaklar. Fenerbahçe Beko'da dünkü maçlardan sonra eşleşmeler de belli oldu demiştik. Fenerbahçe Žalgiris Kaunas'la oynayacak. Litvanya temsilcisi ve Anadolu Efes'te 5. sıradaki Barcelona'yla oynayacak. Sağ avantajları, avantajı Türk takımlarında gerçekten beklentilerin de üzerinde bir sezon oldu. Tabii şimdi bundan sonra asıl çalışmanın meyvesini almaya geldi. Yani playoff'ta turu geçmek ve Final Four'a kalmak en büyük amaçtı. İki Türk takımı olursa bu ilk defa olacak tarihte Final Four'da. Yani Fenerbahçe'nin son 4 sezondur Final Four oynadığını biliyoruz. Efes'in de 2000 ve 2001 yıllarında Final Four'u var. Sonradan 18 yıl geçmiş. O zamandan beri oynayamadılar. Bir ilk olacak gerçekten. Diğer iki eşleşmede de CSKA Moskova ve Baskonya Real Madrid Panathinaikos görüyoruz. Ben yani rakibinin son haftalardaki yükselişine rağmen Fenerbahçe'nin çok sorun yaşayacağını sanmıyorum. Evet, son haftalarda bazı sakatlıklar var. Böyle birkaç küçük aksaklık var ama buraları çok iyi oynamayı bilen bir takım oldu Fenerbahçe. Sağ antaşı da var. En iyi, en tecrübeli koça sahipler. Žalgiris'in bu son 8 maçın 7'sini kazanması çok bir şey değiştirmez diye düşünüyorum. Evet, yani ama Aziz Yıldırım'dan başlayarak bu basketbol şubelerine geniş ilgi gösterilmesi, yatırım yapılması, oradan Ali Koç dönemine kadar da semerelerini veriyor. Bir de hakikaten dünyanın en iyi antrenörlerinden, koçlarından birine sahipler Milan Obradovic'in şahsında, değil mi? Evet, Obradovic, Jelko Obradovic yani herhalde Jelko, evet. Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük basketbol antrenörü diyebiliriz herhalde kendisini. Ya da evet, milli takımlarda işte eski Gomeski falan vardı. Belki ona rakip hani bir iki isim belki olabilir. Amerika'yı katmıyorum çünkü orada farklı bir basketbol ve farklı bir gelenek var. Yani evet, Amerika'daki antrenör Avrupa'ya gelmiyor, Avrupa'dakiler oraya gitmiyor. Ama Avrupa'da hani bu kadar uzun süre şeyi koruyabilen, seviyesini koruyabilen, yani şöyle düşünelim, ilk Avrupa şampiyonluğunu kulüpler seviyesinde 91-92'de kazandı. Yani 27 sezon 27, geçmiş aradan. Neredeyse 30 seneye varacak. Evet, yani 30 seneye yakın aynı seviyede kalmak antrenörlükte herhangi bir takım sporunda pek rastlandık bir durum değil. Değil, evet. Yani o top seviyeyi siz bir 10 yıl belki yaşıyorsunuz. Zaten bence antrenörlük kaç yıllık bir kariyer? Yani 20 yıl. Yani 20-25 yıl. Tabii Obradovic erken başlamasıyla 32 yaşında, 31 yaşında başladığı için hemen oyunculuğu bırakıyor. Ertesi gün şey, Partizan'ın antrenörü. Yani onun avantajını kullanmış oldu. Yani genç yaşta çok ilk şampiyonluğunu kazanınca, ama herhalde o dönem takım çalıştıran diğer antrenörler bugün çoktan şeyi bırakmışlardır. Bir tek belki o zaman Barcelona antrenörü René Sesti. O şu anda Almanya'da Alba Berlin'de, evet, Euro Cup finali oynayacak. Bir örnek onu bulabildim, evet. Yani. Ya arada büyük dağlar kadar fark var. Evet. Jelko Obradovic, değil mi? Yanlış söyledim adını. İlk adını demin. Evet. Önemli bir şey yani bu. Türkiye'nin de çok alışık olduğu bir düzey değil. Bu kadar sürekli bir şey. Fenerbahçe'nin basketbol takımının, diğer basket takımları da iyi ama Fenerbahçe'nin özel bir yeri var dünya çapında. Yani 5 yıldır işte top seviyede yani, ve hani bunu şeyde de görüyorsunuz. Hani şu yakınma vardır ya, futbolu daha çok görürüz. İşte hep şey takımları kayırıyorlar. Büyük takımları. Ya büyük takımları kayırma değil ama futbolda şöyle oluyor. Yani Real Madrid'i, Barcelona'yı, Bayern Münih'i daha sık gördüğü için hakemler bir şey yapar yani. İlla kayırma demeyelim ona. Bir başka bir psikolojik hoşgörü olabilir. Şimdi evet. Mesela bu bence basketbolda Fenerbahçe'nin lehine işleyen bir durum. Rakip takımlar da öyle görüyorlar. Yani Fenerbahçe deplasmana gittiği zaman her maç çünkü full olmayabilir Euroleague'de. Ama Fenerbahçe gidiyorsa Madrid'e, bilin ki o salon tamamen dolacak yani. Fenerbahçe geliyor çünkü, yani yenmek isteyecekler Fenerbahçe'yi. Evet. Böyle bir psikoloji oluyor. Hakemlerde de öyle oluyor. Yani saygı başka türlü oluyor. Rakip takıma, antrenöre. Umarız bu seviyeyi korurlar. Çünkü işte bu basketbolun piyasasında bir sıkıntı var. Genelde Avrupa'da, bir tek Türkiye özgü değil. Televizyon pastası ufak olduğu için Avrupa basketbolunda yani yeterli şey yok. Gelir yok takımlara. Bir ilerleme var ama bakalım. 3-4 evet. Yıl sonra değişebilir durum. Evet. Peki. Onun dışında, basket dışında ne konuşabiliriz? Yine aslında Fenerbahçe var. Bu Fenerol kampanyası başlattılar dün. Bir barış kampanyası. Bir tür crowdfunding diyebiliriz herhalde. Yani bütün kulüpler gibi Fenerbahçe'nin maddi sıkıntısı var ve UEFA ile yaptıkları bir mali anlaşma var. Mayıs'ta onun 3 yıllık süresi doluyor ama şu an gözüken hedefledikleri mali tabloyu sunamayacaklar. Yani bu yıl herhalde 30 milyon euro kâra geçmeleri lazım. Halbuki görünen 30 milyon euro eksi de olacaklar gibi bir durum söz konusu. UEFA ne yapar? Avrupa kupalarından men eder mi? Ki Fenerbahçe herhalde katılamayacak zaten gelecek sezon. Muhtan etmez ve yine bir sıkı anlaşma da yapabilir 3 senelik. Öyle olabilir. Yani Galatasaray'da öyle yaptılar. Yani bir takım sözler alıp kadro kısıtlaması, bütçe kısıtlaması verip böyle bir sonuç olabilir ama bu es kampanyası şöyle ilginç iki yönü var. Tabii hani bu kulüplerin yapısal maddi problemini bir bağış kampanyasıyla çözmek mümkün mü? Değil. Ancak geçmişten gelen, onu sık sık konuşuyoruz Adıza'da, bir borç problemi var. Özellikle üç büyük kulübün. Ve borç probleminin getirdiği bir işte faiz yükü, hatta zaman zaman kur farkı yükü olabiliyor. Yani bunu çözmek için böyle bir seferlik bir sermaye girişi lazım aslında. Yani birisi bir 200 milyon dolar koyacak, o borcu temizleyecek ya da büyük kısmını ve işte faiz yükünü alacak kulübün sırtından. Ama şimdi bunu yapabilirsiniz ama UEFA Financial Fair Play çerçevesinde buna izin vermiyor yani. Sportif gelir diyor. Şimdi herhalde bu bağış kampanyasını bir şekilde bu çerçeveye uydurmuş durumda Fenerbahçe. Çünkü çok geniş bir kitleden bağış almak peşindeler. Yani bu bir yönü, herhalde bir mali rahatlık sağlıyor. İkinci yönü, şimdi şu Türkiye'de yani herhalde bir 20-25 yıldır konuşuluyor. Bu nedir? Kulüplerin bir ne kadar taraftarı olduklarına dair bir iddiaları var. Yani ne kadar taraftara sahipler. İşte birisi diyor ki 25 milyon. Fenerbahçe, Galatasaray diyor ki 30 milyon, Beşiktaş diyor 15 milyon, 20 milyon. Böyle iddialar var, boş iddialar. Yani hiç temel dayanağı yok bunun hiçbir şekilde. Hiç temel dayanağı yok. Yani tek şey var, gösterge var nedir? Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayıları. Kulüplerin oralarda da işte galiba 5,5-6,5 milyon en fazla ama sorun şu, bunların büyük bir kısmı da pasif taraftar. Yani muhtemelen İstanbul'da yaşamadıkları, başka şeylerde yaşadıkları için hani maça gitmeyen, ürün almayan, kulüple şey bağı olmayan, yani ekonomik bağı olmayan, hatta işte futbol kanallarına abone olmayan böyle bir geniş bir taraftar kitlesi var ve aktif taraftar dediğimiz işte hakikaten maça giden, kulübün ürününü alan, yani sosyal medya kanalına elbette üye olan ama işte bir yandan futbol platformu üyesi taraftarın işte 500 bin olduğuna dair bir tahmin var. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta biraz daha az. 500 bin komik tabii. 30 milyon nereye, 500 bin nereye? Evet. Ya yani bu kampanyayla aslında bu 500 bini bir 2 milyon, 1 milyon bile büyük olur da yani 2 milyon yapabilse Fenerbahçe. Mesela 2 milyon kişiden bağış alabilir, sahili kişiden. Ya miktarı küçük de olabilir elbette, 20 lira da olabilir. Bu önemli bir adım olur. Yani bir hakikaten daha geniş kitleyle kurulacak bir bağ ama bu işte bağı şey yapmak yani tek seferlik değil de sürekli hale getirmek tabii çok daha etkili olur. Yani değil mi? Açık Radyo destek kampanyası yapıyor. Yıllarda çok önemli. Evet. Açık Radyo'nun yarın yaşamını. Başlıyoruz zaten bu senetini. Evet, tabii. Evet. Size de bir mesaj attık bu konuyla alakalı. Çok iyi geçeceğine eminim destek haftasından yine. Ama Fenerbahçe çok daha büyük bir kitle kurumu tabii. Yani bir kitle takımı. Çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir ama kulüplerin yıllardır ima ettiği bir durum. Bir de şu var yani bu kitleye tabii siz ne vereceksiniz? Hani böyle bir ilişki kuracaksınız. Sadece bağış yapıp hani manevi bir haz mı duyacak? Kulübüme yardım ettim diye. Yoksa böyle bir tür bir üyelik mi? O üyelik gibi bir şey ben şimdi görmüyorum planda. Yanılmıyorsam. Yani açıklama Ali Koç'un açıklamasını okudum. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde denedi işte 1 milyon üye kampanyası. Kaç kişiye ulaşıldı bilmiyorum orada. Ama bu kitleyi büyütmeden mesela yani bu kitleyi aslında futbol kanalı abonesi yapmadan da futbol ekonomisinin büyümesi mümkün diye aynı yere takılmış durumda. Hele şöyle bir ekonomik kriz yılında daha da büyük sıkıntı yani. Bir de gelirleriniz euro ya da dolar bazında değer kaybediyor üstelik yani. TL'nin kıymeti azaldığı için. Bu bakımdan önemli ama işte dediğim gibi bu devamlı olabilecek mi? Yoksa bir seferlik sermaye girişi için mi? Bence olması yani bu kitleyi büyütmek için ciddi bir araç olması lazım. Bunu. Evet, geniş çaplı bir şey yapılabilmesi kolay değil aslında ama yeterince senin bence söylediğin şeye ben de katılıyorum. Önemli bir nokta bu kitlesel temeli yaygınlaştırma konusunda yeterince çaba gösterdiklerinden ben de emin değilim doğrusu. Halbuki yani bunu Türkiye'de en kolay yapabilecek kurumlar bunlar. Evet. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani işte çok Türkiye'nin her yerinde Avrupa kulüplerinden öyle bir farkı var bunların. Bu takımların. Türkiye'nin her yerinde taraftarları var yani. Diyarbakır'da da, işte Erzurum'da da, İzmir'de de, Antalya'da da, Ankara'da da yani birçok şehirde o şehir takımlarından daha fazla değil mi? Fenerbahçe Galatasaray taraftarı var. Evet. Öyle Trabzon'da değil, Bursa'da değil, Eskişehir'de değil belki ama birçok yerde öyle. Yani böyle bir şanslı. İngiltere böyle değil. Yani İngiltere takımlarının şeyi şimdi görüyoruz ki aslında onu bir küresellik yapıp Premier Lig'e tüm dünyadan seyirci taraftar toplamaları. Sadece İngiltere'deki taraftarla olsaydı bu seviyede olmazdı Premier Lig. Yani Türk takımlarının böyle bir ülke içi böyle bir şansı var tabii. Evet. Hı. Peki yani, oradan da bir şeye girelim mi? Hangi nokta var? Ne konuşalım? Seçimleri bitiremedik hala değil mi? Daha devam ediyor. Ne evet. Kadar kaç gün sayacağız? Bu yılın sonuna biteceğini tahmin ediyoruz. Öyle bir hal var. Yüksek Sayım Kurulu'na soracağız efendim. Öyle bir hal var yani. bitemeyecek gibi. Oradan hani şey aklıma geldi tabii böyle, bu hele büyükşehir belediyelerinde önemli bir devir teslim olursa ya, olabilirse, bu tabii sporu da belli takımları da ciddi anlamda etkileyebilir. Çünkü hala çok sayıda belediye destekli takım var ve bunların bir kısmının çok, bu sezonda gördük, çok ciddi sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Özellikle basketbolda, yani bir Sakarya Büyükşehir Belediye basket örneği var ki bu sezon ibretlik yani gerçekten. Erkekler basketbol süper liginde oynuyor Sakarya ve geçen sezon 6. bitirdi normal sezonu herhalde ve işte playoff'a kaldı. Bu sezon Avrupa Kupası oynadı ama sezon başında zaten belli ki yani vaat edilen bütçe ortada yok takımda. Ve oyunculara paraları ödenmemeye başlandı falan. İşte birkaç oyuncu kaçtı. Koç ayrıldı. Son durum şöyle herhalde, yani 5-6 aydır kalanlar hiç para almıyor. Yabancıların hepsi, bir hariç hepsi gitti galiba ve geçen hafta sonu tecrübeli Türk oyuncuların ikisi de İstanbul deplasmanına gitmediler. İşte genç takım destekli bir kadroyla gidip 40 sayı fark yedi Sakarya Büyükşehir Belediye. Ve yani böyle esnafa borçlama falan gibi şeyler söz konusu oyuncular için. Öyle mi? Çok acayip bir durum bu. Yani vatan millet Sakarya sloganı burada geçerli değil anladığım kadarıyla. Yani bu bir tane örnek verdim. Erkekler Basketbol Süper Ligi gibi. Son 3 takım belediye takımı zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye, Sakarya Belediye, Afyon Belediye. Son 3 sıradalar. Kadınlar Ligi'nde var, alt liglerde var. Bütün belediye takımlarında bu seçim öncesi şöyle bir sorun oldu. Herkes son 4-5 ay özellikle, demek ki Ekim-Kasım'dan itibaren parayı siyasi faaliyetlere ayırdı ve belediyelerin bu profesyonel spor takımlarına para aktarılmadı. Böyle bir saçma sapan durum oluştu. Bu elbette şeyde de var. Belediye takımı olmayan takımlarda da ödeme sorunu var. Mutlaka, ama işte belediyelerin takım kurmasında böyle bir sorun da olabiliyor. Yani hani oranın düzenli bir bütçesinde olması lazım. İki seçim var diyor mesela. Evet. Belediyede takımla ilgili yönetici. İşte 5 ay veremeyiz. Öyle bir şey değil ki spor takımı. Yani niye o zaman kurdunuz ettiniz? İşte şeye geliyor mesela, yani belediyelerin profesyonel takım kurmasındaki yanlışlığa geliyor. Yani elbette bazı destekler verebilirler. Bu olabilir. İşte tesis desteği olabilir. Ne bileyim, belki altyapısına destek olabilir ama şimdi Sakarya Belediye diye bir basket takımı kurulacak. $800,000 yabancı oyuncu oynatacak mesela. Bu herhalde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi olamaz yani, kurumun. Spordaki hedefi bu değil herhalde. Yani bileyim, spor yetiştirsinler. İşte tesis yapabilirler, iyi bir salon yapabilirler. Onlar olabilir. Böyle bir grup. Yani Kadınlar Basketbol Ligi'nde de çok sayıda belediye takım var. Oralarda da bu ödeme sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Şimdi de bu sefer, çünkü şu vaat verilmiş: seçimler olsun, sonra rahatlayacağız. Seçimler oldu, belediye yönetimleri değişmek üzere, değişti diyemiyorum hala, mazbatalı verilmediği için. Yani yeni yönetimlerin nasıl bir bilançoyla karşılaşacağını da bilmiyorum. Yani şu olabilir: masa başına oturursunuz, Sakarya'da değişiklik olmadı ama Adana'da falan var mesela, bir bakarsınız yani 5 milyon TL borç basketbol takımında, işte voleybol takımında 3 milyon borç. Yani onu tık diye ödemesi pek mümkün değil herhalde şeyin, belediye yönetiminin. Belediyelerin işi zor gibi gözüküyor. Özellikle bu uzayan seçim sürecinde, ama her şey, memlekette her şey normaldir. Bir anormallik varmış algısı yapmaya çalışmak doğru değil diyen Çelik'e katılıyoruz biz de. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü. Burada ilave etmek istediğim bir şey yoksa artık bu normal tonla kapatmak istiyoruz programı. Tamam, peki öyle yapalım. Ben size ve tüm Açık Radyo dinleyicilerine çok iyi bir destek haftası diliyorum. Evet, Açık Radyo Şenliği yarın başlıyor. Çok teşekkürler. Evet, İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Yarın Açık Radyo Şenliği başlıyor. 9 gün 99 saat sürecek. Onun hazırlıkları da tamamlanmış gibi görünüyor. Biz sizi şimdi Açık Gazete'de bu şeyle terk edeceğiz. Bütün hafta boyunca da konuştuğumuz Marvin Gaye'in 80. doğum yıl dönümü ve aynı zamanda 35. ölüm yıl dönümüydü. Çok daha önce ilk konuşurken çaldığımız parçayla bir de sonunda çalarak aynı parçayı bitirelim. Çünkü dünyanın durumuna da gayet uygun düştüğünü söyleyebiliriz. What's Going On adlı parça. Ne olup bitiyor diye bir kaygılı ama çok hoş bir parçayı bir kez daha dinleterek kapatmak istiyoruz bugünkü programımızı. Öyle yapalım. Marvin Gaye'den What's Going On çalarak bitirelim. Bitirirken de şeyi tekrar edelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us simply 'cause our hair is long? Oh, you know that we've got to find, bring some understanding here today. Oh, oh, oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Come on, talk to me, so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Right. Açık Gazete.